večer. Ja vás v mene triedy Gregorianského koránu chcem poprosiť, aby ste nám zatlieskali, ale až keď skončíme celý náš program. Dobre, medzi jednotlivými kusmi, prosím. teď zvedá otázku, co vlastně všechno patří do české hudby. Je totiž skupina autorů, ke kterým se nehlásí vůbec nikdo. Jsou to pro Němce, jsou to takzvaní Deutschböhmen nebo Deutschchechen, to nejsou Němci, že jo? Proč bychom je hráli? Pro Čechy jsou to Němci, proč bychom je hráli? A tohleto jsou skladatelé, kteří pocházejí ze Sudet. Takový Ernst Titl se narodil ve Šternberku. Čajálek, ten pocházel z Místku. Janeček, ten byl hudebním duchem Karlových varů, kde mimo jiné udělal premiéru Dvořákovy serenády E-dur pro smyčce za osobní účastí autora. A já věřím, že třída sudeckého cicilianismu nám ukáže, že to nebyla žádná skladatelská ořezávátka. Otázku, co v této souvislosti vlastně všechno zahrnuje česká hudba, ovšem jsem nepoložil já, ale položila ji doktorka Lenka Hlávková, muzikoložka, která mi pomáhala při sběru materiálu pro tuto třídu a která bohužel 21. prosince loňského roku na Filozofické fakultě byla na nesprávném místě nesprávný čas. Takže vzpomeňme i na ní, když se zaposloucháme do té nádherné hudby sudeckého sicilianismu. Thank you. Thank you. Thank you.